בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות קריאת שמע, הלכה ג'. עניין קריאת שמע בפה דייקה, שצריכים להוציא בפה דייקה פעמיים בכל יום, אמונת הייחוד, דהיינו שמע וברוך שם, ואין די במחשבה שבלב לבד. כי אף על פי שמאמין באמת בו יתברך כראוי, אף על פי כן אין יוצא בזה ידי קריאת שמע כלל, עד שיוציא בשפתיו שמע וברוך שם וכו'. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל במאמר ואי מקץ, כי מרחמם ינהגם בליקוט התניין הסימן ז', והובא כבר כמה פעמים שעיקר הרחמנות הוא להוציא ישראל עם קדוש מעוונות, כי זה עיקר הרחמנות. דהיינו, להאיר בהם הדעת, לדעת כי השם הוא האלוקים. כי על ידי הדעת הזה ניצולין מעוונות, כי אין אדם עובר עבירה אליהם, כי נכנס ברוח שטות וכו' אין שם. וכל אדם צריך לעסוק בזה, להאיר זה הדעת בעולם. ואפילו כשמסתלק למעלה למעלה, אין זה שלמות שיהיה למעלה לבד. רק עיקר השלמות הוא רק שהוא למעלה למעלה, שיוכל להאיר גם למטה בעולם הגשמי השפל. כי זה עיקר שהשואה יתברך כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה. כמו שאומרים, והביא את התהילה מגושי אפר, מקרוצי חומר וכו'. ועל כן צריכים להניח בן ותלמיד כדי שישאר דעתו בעולם וכו'. ועל ידי זה זוכים למקיפים שהם למעלה מהזמן. ושם עיקר סדר הזמנים הוא בבחינת מקיפים. שיש מקיפים שהם בחינת ימים, ויש מקיפים שהם בחינת שנים, בחינת תקופות הימים ותקופות השנים. וזה בחינת שפע, כתר וכו'. וצריך שיהיה לו בחינת קול. שאוכל להאיר בדרי מעלה ובדרי מטה, בבחינת ככל בשמיים ובארץ, דאחד בשמיה וערה וכו'. להראות לדרי מעלה שאין יודעין כלל בהשגתו ידבח, בחינת מחמית וכו'. ולהפך, לדרי מטה מונחים למטה מאוד, להראות להם שהשם אימם ואצלם וכו', כי מלוא כל ארץ כבודו, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר. וזה בחינת השגת בן ותלמיד, בחינת הספקלריה המהירה והספקלריה שאין המהירה. וצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון, כדי שיהיה להם מראה וכו'. ועל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה זוכה להרת הרצון בשעת אכילה, בחינת כעת יאמר ליעקב לישראל מה פעל כל וכו'. כי המלכות מקבלת הפרנסה מהידיים שיש בים החוכמה וכו', עיין שם כל זה היטב וטב. ב', וזה בחינת קריאת שמע בפה דייקה. שצריכים לפרסם אמונתנו הקדושה בפה דייקה על ידי אמירת קריאת שמע פעמיים בכל יום. זה בחינת והביא את התהילה מגושי אפר מקרוצי חומר, שעיקר תענוגה ושעשועיו יתברך כשיודעים ממנו יתברך בזה העולם השפל. ועל כן צריכים לומר קריאת שמע בפה דייקה כדי לפרסם אלוקותו בעולם השפל. כי על ידי הדיבור קוראים ומפרסמים אלוקותו יתברך אפילו בפני דרי מטה שידעו כולם כי השם הוא האלוקים. כי הדיבור הוא בבחינת קול הנ"ל, דאחד בשמיה וערה. כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר, שהדיבור נקרא ציפרתא, דקאי בין שמיה לערה. וזה בחינת ככל בשמיים ובארץ, דאחד בשמיה וערה. כי קול הנ"ל זה בחינת צדיק כידוע, וכמובן במאמר הנ"ל. והיית בזוהר הקדוש מובא בדברי רבנו ז"ל, פה איתקריית מסיתרא דצדיק, נמצא שהדיבור הוא בחינת צדיק, שהוא מבחינת כל הנ"ל, דאחד בשמיה וערה, שמאיר בדרי מעלה ודרי מטה כנ"ל. וזה בחינת קריאת שמע בפה, כדי להאיר הדעת הזה של התגלות אלוקותו יתברך בכל העולמות, בדרי מעלה ודרי מטה כנ"ל. והעיקר, להאיר בדרי מטה, שזה עיקר שעשועיו כנ"ל. כי על ידי הדיבור מפרסמין ומגלין אלוקותו יתברך בעולם הזה השפל גם כן, שזה עיקר תענוגיו יתברך כנ"ל. כי הדיבור זה בחינת ימלא פי תהילתך, בחינת ומילאו את הארץ, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. דהיינו שמגלין אלוקותו יתברך בעולם הזה, שאז העולם ממולא מבני אדם, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. וזה בחינת שמע וברוך שם, שהם ייחוד העילה וייחוד התתאה, כמובן בדברי רבנו ז"ל. זה בחינת השגת דרי מעלה, שבחינת ייחוד העילה, שהוא שמע ישראל וכו' השם אחד. כי אחדותו יתברך נעלם מעין כל, דלת מחשב התפיסה בכלל. וזה בחינת השגת דרי מעלה, בחינת איה מקום כבודו, בחינת מי חמית, וברוך שם, זה בחינת ייחוד התתה, בחינת דרי מטה, בחינת מלוא כל ארץ כבודו, שזה בחינת מלכות כידוע, בחינת ברוך שם כבוד מלכותו. כי מצד הנהגת מלכותו אנו משיגים אותו ידבח ויודעים ממנו ידבח, כי יודעים שהוא ידבח מלך מנהיג ומושל. וזה בחינת מלוא כל הארץ כבודו, בחינת השגת דרי מטה, שזה בחינת ברוך שם וכו' לכנל, וצריך לכלול העולמות עליון בתחתון ותחתון בעליון. וזה בחינת שצריך לארחה בדלת דאחד כדי שימליכהו למעלה ולמטה ובארבע רוחות. זה בחינת מלוא כל הארץ כבודו. היינו בחינת כלליות תחתון בעליון, תלמיד בבן, שיהיה נכלל השגת דרי מעלה, ייחוד העילאה, מבחינת השגת דרי מטה, מבחינת מלוא כל הארץ כבודו, וכלליות עליון בתחתון, דהיינו שיהיה נכלל השגת דרי מטה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו, שזה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מבחינת דרי מעלה, מבחינת מה וכו', זה בחינת מה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש, זה בחינת שתיקה, בחינת השגת דרי מעלה, בחינת מה, שהוא בחינת שתיקה, בחינת שתוק, כך עלה במחשבה, בחינת דייחזלן סיטרה דיתאמר בלחישה, היינו בחינת השגה העליונה, בחינת מה, שזאת ההשגה נסתרת ונעלמת בבחינת שתיקה, שזה בחינת בלחש שסמוך לשתיקה, בחינת דיתאמר בלחישה וכנל. ד. וזה הבחינת רמח תיבין שבקריאת שמה, כי זה עיקר הרחמנות להוציא לדעת, לזכות לדעת מלוקותו ידבח. וזה הבחינת רמח מצוות עשה שבתורה כדי להשיג ולדעת על אדם את הבורא יתברך שמו. ועל כן רחם אותיות רמח, כי רמח מצוות עשה זה עיקר הרחמנות כנל. ואז, כשמקיימין את רמח מצוות התורה, אז נקראין אדם, כמו שכתוב זאת התורה, אדם. כי אם לאו חס ושלום הוא רק חיה בדמות אדם. וזה עיקר הרחמנות להשתדל שיהיה העולם מיושב מבני אדם כמבואר במאמר הנ"ל. ועל כן קריאת שמע שהתגלות אלוקותו שזה עיקר הרחמנות כנ"ל, על כן יש בה רמח תיבין כנגד רמח מצוות שמבחינת רמח איברים. כי זה עיקר הרחמנות כנ"ל. ועל כן אנו מבקשים קודם קריאת שמע, אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו וכו'. כי זה עיקר הרחמנות לדעת ממנו יתברך ולקיים מצוותיו כנ"ל. וזהו שאומרים, רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור. היינו, בחינת תארת בן ותלמיד, היינו ללמוד וללמד, לגלות הדעת בעולם שזה עיקר הרחמנות, וזה בחינת קריאת שמע, כנ"ל. היי. ועל כן צריכים לומר קריאת שמע בכל יום, כי על ידי קריאת שמע שהיא התגלות אלוקותו יתברך. שזה בחינת תארת בן ותלמיד כנ"ל, על ידי זה נמשכים המקיפים שהן למעלה מהזמן, בחינת תקופות הימים, תקופות השנים. וזה עיקר עבודתנו, לקשר בחינת הזמן, דהיינו הימים והשנים, לבחינת למעלה מהזמן. ועל כן צריכים לומר קריאת שמע בכל יום, כדי שימשך בכל יום בחינת תקופות הימים הנ"ל, כדי להעלות ולקשר היום לבחינת למעלה מהזמן, לבחינת תקופות הימים כנ"ל. וזה בחינת מה שאומרים קריאת שמע ביום הכיפורים לעת ערב אחר נעילה. כי יום הכיפורים אז מוחלין העוונות שזה עיקר הרחמנות הנ"ל, שמשליחין המסוי של עוונות ישראל. ואז מאיר הדעת הנ"ל, בחינת תארת בן ותלמיד כמובן במאמר הנ"ל בעניין חנוכה אין שם. ואז זוכין למקיפין שהם בחינת שפע הקטר כנ"ל, שזה בחינת יום הכיפורים, בחינת קטר כידוע. ועל כן אז אומרים קריאת שמע מלבד הקריאת שמע של כל יום, זה בחינת תקופות השנים שמקבלים יום הכיפורים המקיפים כנ"ל. נמצא שאנו אומרים קריאת שמע בכל יום, בכל שנה דהיינו ביום הכיפורים, כדי לקבל על ידי זה בחינת תקופות הימים, תקופות השנים כנ"ל. כי קריאת שמע היא בחינת תארת הדעת, בחינת תארת בן ותלמיד כנ"ל. וזה בחינת ושיננתם לבניך ולימדתם אותם, הנאמר בקריאת שמע. מבחינת תארת בן ותלמיד, כי גם התלמידים קוראים בנים כמו שפרש רש"י שם. ו. ועל ידי קריאת שמע, שהיא בחינת תארת בן ותלמיד, על ידי זה מאיר הרצון על ידי הפרנסה. וזה בחינת אמת ויציב שאומרים אחר קריאת שמע, שאז מאיר הרצון, בחינת החל הרצון, שהוא בחינת אמת ויציב וכו' כמובן בכוונות. כי על ידי קריאת שמע שהיא בחינת הארת בן ותלמיד, משם מקבל המלכות פרנסה. וזה בחינת ונתתי עשה וכו', ואכלת ושבעת, נאמר בקריאת שמע. כי משם נמשך הפרנסה, כמו שכתוב במאמר הנ"ל. ועל ידי הפרנסה מאיר הרצון, וזה בחינת החל הרצון, שהוא בחינת ברכת אמת ויציב, שאומרים אחר קריאת שמע כנל. וזה בחינת קריאת ים סוף, שמזכירים בברכת אמת ויציב, שהוא בחינת רצון כנל, בבחינת קשין מזונותיו של אדם, קריאת ים סוף. כי הפרנסה נמשך מים החוכמה, שמשם מקבל את המלכות הפרנסה כנל, במאמר הנל. ועל כן אמרו אבותינו זכרונם לברכה, קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כי התגלות ים החוכמה זה בחינת קריאת ים סוף, שאז נבקעו כל מעיינות החוכמה, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, ראתה שפחה על הים וכו', עוללים ויונקים אמרו זה אלי וכו', כי אז נתגלה אלוקותו מאוד מאוד, וכל המים הזדונים נתגרשו ולא יכלו לשלוט על ישראל. היינו, כל החטאים והאבונות שהם בחינת מים הזדונים נכנעו ונתבטלו אז ולא היה להם שום שליטה על ישראל. וזה בחינת רחמנות הנה, להציל ישראל מאבונות ולהאיר בהם הדעת של השגת אלוקותו ידבח כנל. וזה ממש בחינת קריאת ים סוף, שנתגרשו המים הזדונים שהם כל החטאים כנל, ונבקע ים החוכמה ונתגלה הדעת כי השם הוא אלוקים, בחינת זה אלי וכולי כנל. וזה בחינת ים החוכמה שנזכר במאמר הנ"ל, בחינת זה הים גדול ורוחב ידיים, שמשם מקבל את המלכות את הפרנסה. וזה בחינת קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף, כי משם מקבל את המלכות הפרנסה הכנל. ועל כן אחר קריאת שמע אומרים אמת ויציב שהוא בחינת רצון כנל. ואז מזכירים קריאת ים סוף, כמו שכתוב, וים סוף להם בקטה וכו' לכאן ושירה וכו'. זה בחינת הערת הרצון שמאיר על ידי הפרנסה שנמשך מבחינת הערת בן ותלמיד שהוא בחינת קריאת שמע כנל. זין. וזה שנתן נתן הסימן, ממתי קוראים את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. ונתן הסימן לזמן קריאת שמע משעת אכילה. כי קריאת שמע הוא בחינת הערת בן ותלמיד שעל ידי זה מאיר הרצון בשעת האכילה כנל. וזהו בחינת לאכול בתרומתן דייקה, כי אכילת תרומה זה בחינת הערת הרצון בשעת אכילה, שהוא בחינת מה כנל, שזה בחינת תרומה שאין לה שיעור, בחינת מה, בחינת תרומה. ובחינת שאנו צריכים, ומחמת שאנו צריכים, שיהיה אכילתנו בבחינה זו שמאיר בשעת האכילה הערת הרצון, על כן אנו צריכים לפרוש קודם האכילה תרומה וחלל הכהן, שהם בחינת מה כי אין להם שיעור, כדי שיעיר באכילה הערת הרצון כנל. ועל כן נתן נתן הסימן לקריאת שמע משעת אכילה תרומה שהוא בחינת הרצון שמתגלה בשעת אכילה כנל. וכן בברית השאר התנאים רובם נתנו סימן משעת אכילה, משעה שאני אוכל פיתו וכו'. כי קריאת שמע הוא בחינת הערת בן ותלמיד שעל ידי זה מאיר הרצון בשעת אכילה כנל. ח' ועל כן צריכים לקרוא קריאת שמע בלילה וביום, כמו שכתוב בשוכבך ובקומך. כי יום ולילה זה בחינת אספקלריה המהירה ואספקלריה שאין המהירה, שהם בחינת השגת בן ותלמיד, שזהו בחינת קריאת שמע כנ"ל. ועל כן זמן קריאת שמע של לילה, זמנה כל הלילה. אבל קריאת שמע של יום אין זמנה רק בשעה מיוחדת עד רביע היום. כי הלילה שהיא בחינת אספקלריה שאין המהירה, בחינת השגת דרי מטה, היא בחינת ההשגה של מלוא כל הארץ כבודו, ועל כן זמנה כל הלילה. אבל היום שהוא גבוה יותר, בחינת אספקלריה המהירה, בחינת השגת דרי מעלה, בחינת איה מקום כבודו, בחינת מה, על כן שם דייקה אין נתגלה לוקותו ידבח כל כך. ועל כן אין זמנה כל היום כמו בלילה, רק בשעה מיוחדת. כי אז הוא בבחינת איה, ואין נתגלה לוקותו כל כך בבחינת מלוא כל הארץ כבודו, רק בבחינת איה, שהוא השגת דרי מעלה. ועל כן אין זמנה כי אם מעט, אבל בלילה בחינת דרי מטה, שהוא בחינת מלוא כל הארץ כבודו, ועל כן כל הלילה כולה זמן קריאת שמע, כי דייקה בבחינת דרי מטה, מגלין לוקותו יתברך בחינת מלוא כל הארץ כבודו, כנל. ת. כי עיקר קריאת שמע הוא בשביל בחינת דרי מטה כנל, כדי לעורר מהשינה שוכני אפר, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר כנל, במאמר הנ"ל. ועל כן נתנה התורה סימן שזמן קריאת שמע בשוכבך ובקומך, כי זה עיקר בחינת קריאת שמע להתעורר מהשינה כנל. ועל כן עיקר זמן קריאת שמע של לילה ושל יום, זמן שהם הוא בתחילת השכיבה עד הסוף, דהיינו עד זמן קימה ביום, שהוא בסוף 3 שעות ביום, שכן דרך בני מלכים לעמוד ב3 שעות ביום. נמצא שכל זמן קריאת שמע של לילה ויום הוא רק מתחילת השכיבה עד הסוף, כי זה עיקר בחינת קריאת שמע, כדי לעורר דרי מטה מבחינת שינה, לגלות להם כי השם עמם בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, כי מלוא כל הארץ כבודו, וזה בחינת קריאת שמע בפה דווקא הכנל. י. וזהו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, ולמדו שני לימודים מתיבת שמע, כי דרשו שמע, שמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, וגם דרשו שמע בכל לשון שאתה שומע, שמותר לומר קריאת שמע בכל השבעים לשונות, כי שניהם אחד. כי קריאת שמע בפה הוא בחינת השמע לאוזניך, וכדי לפרסם אלוקותו בפני כל דרי מטה כנל. וזהו בעצמו בחינת שמע בכל לשון, דהיינו, שיכולים לגלות אלוקותו יתברך אפילו בכל לשונות הגויים, כי מלוא כל הארץ כבודו. וזהו בעצמו בחינה הנעל, בחינת השגת דרי מטה, בחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, שלא יהיו מייאשים עצמם, כמו שכתוב שם במאמר הנעל. כי אפילו כשנופל למקום שנופל חס ושלום, שזה בחינת לשונות הגויים, שהם בחינת כל התאוות רעות וכו', אף על פי כן, יכולים לגלות אלוקותו גם שם, בבחינת הקיצו ורננו שוכני אפר, על ידי בחינת קול, שהוא בחינת קריאת שמע בפה כנל, בחינת השמע לאוזניך וכו'. וזהו בעצמו בחינת שמע בכל לשון, כי מלוא כל הארץ כבודו, ולת אתר פנוי מיני וכו' כנל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.